Rozyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprzątanie po gwałtownej nawałnicy w Pawłosiowie na Podkarpaciu. 82. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Były syreny i marsz pamięci. W Rzymie druga runda rozmów USA-Iran o programie atomowym Teheranu. Do końca dnia wielkie sprzątanie w dotkniętym przez wczorajszą nawałnicę Pawłosiowie. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówi, że na czas świąt największe porządkowanie terenu zostanie zawieszone. Mieszkańcy nie zostaną jednak bez pomocy. Będziemy pomagali i wspierali mieszkańców w tym, aby uporządkować i posprzątać ich posesje, czy też ich domy. Niedziela i poniedziałek to okres świąteczny, ale też nie chcemy pozostawić mieszkańców bez pomocy, dlatego zostały ustalone dyżury. Nawałnica dotknęła też sąsiedni Jarosław, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz. W Jarosławiu ucierpiało 17 posesji. 7 z nich zostało dotkliwie zalanych. Na szczęście dzięki służbom przez całą noc walczyliśmy z wodą i już w tej chwili te posesje są osuszane. Wody z domów są wypompowane. Nastąpiło już też sprzątanie terenów ulic. Postawiliśmy kontenery. Jeżeli się uporamy z problemami u siebie, to w drugiej kolejności będziemy pomagali naszej sąsiedniej gminie Pawłosiu. We wtorek w Pawłosiowie pracownicy pomocy społecznej pojawią się u mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy, aby ustalić straty. Nie wykluczone, że już w przyszłym tygodniu zaczną się wypłaty zasiłków. Stolica oddała hołd bohaterom powstania w warszawskim getcie. Mijają 82 lata od wybuchu walecznego zrywu. A przy pomniku bohaterów getta zebrali się przedstawiciele społeczności żydowskiej, władz i kombatanci. Samo południe na znak pamięci o wydarzeniach z 1943 roku w stolicy uruchomiono syreny alarmowe. Uczestnicy uroczystości wysłuchali 2 modlitw, hymnu powstania, a także fragmentów wspomnień opisujących powstanie w getcie. Odczytał je znany warszawski aktor Andrzej Ferenc, który od lat prowadzi rocznicowe uroczystości przy pomniku bohaterów getta. Bojownicy żydowskiej organizacji bojowej wiedzieli, że oprawca jest silniejszy, ale mieli odwagę. Chcieli pokazać światu, że naród żydowski nie odejdzie w milczeniu. Stołeczne obchody zakończył Marsz Pamięci. Jego uczestnicy przeszli na Umszlakplac, po drodze mijając miejsca ważne dla powstania. Pomnik Żygoty, płytę Szmula Zygielbojma i bunkier Anielewicza. Głównym obchodom towarzyszyła organizowana po raz 13 akcja edukacyjna Żonkil. Wolontariusze rozdawali przechodniom żółte papierowe kwiaty, symbol powstania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Druga runda amerykańsko-irańskich rozmów rozpoczęła się w Rzymie. Strony spotykają się w ambasadzie Omanu. Negocjacje dotyczą irańskiego programu nuklearnego. Waszyngton obawia się, że program pozwoli Iranowi wyprodukować broń jądrową. Delegacji irańskiej przewodniczy minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, a amerykańskiej specjalny wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff. W wypowiedziach dla mediów strona irańska podkreśla, że nie można od niej oczekiwać kapitulacji. Liczy ona na wypracowanie wyważonego i sprawiedliwego porozumienia, które pozwoli Iranowi w sposób pokojowy korzystać z energii atomowej i realizować swój program nuklearny. Minister Araghchi powiedział, że na przeszkodzie w stworzeniu strefy bez broni atomowej na Bliskim Wschodzie stoi posiadający ją Izrael. Przed przylotem do Rzymu szef irańskiego MSZ-u spotkał się w Moskwie z prezydentem Putinem, a po zakończeniu rozmów w ambasadzie Omanu udaje się do Pekinu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wielka Sobota to w kościele katolickim czas święcenia pokarmów na wielkanocne śniadanie. Na katowickim Nikiszowcu od kilku lat mieszkańcy idą z koszyczkami do kościoła w strojach śląskich. Pamiętam, że w latach 70., 80., kiedy byłem małym chłopcem, święcić szły tylko kobiety. Dopiero w latach 90. ten piękny polski zwyczaj stał się dla Górnoślązaków powszechny i stąd dzisiaj nasze spotkanie w pięknych górnośląskich strojach ludowych. Opowiada Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego. Mieszkańcy mówią, że święcenie koszyczków w stroju ludowym to ważny element ich tożsamości. Było to moim marzeniem mieć swój strój śląski i w zasadzie jestem w nim ubrana pierwszy raz. Jestem rodowitą Ślązaczką i no jest moja duma, że mogłam ubrać ten strój. Co prawda to nie jest taka typowo śląska tradycja, natomiast no, ta tradycja przyjęła się, no my ją teraz rozwijamy, kultywujemy, dokładamy do tego ten taki śląski pierwiastek. Po święceniu koszyczków był spacer i zwiedzanie zabytkowego Nikiszowca. To był serwis Trójki.

шукає, любов знаходить. Навколо мене просто кругами ходить. І як працює, це не розумію. Бо моя мрія, що це снилось твої мрії. Любов шукає, любов знаходить. Навколо мене просто кругами ходить. І як працює, це не розумію. Бо моя мрія, стісни моді мрії. To była Mia Ramari z utworem Misz Syrymi Dniami. Kijów w Wielkim Tygodniu żyje przygotowaniami do świąt. W sklepach można kupić wielkanocne ozdoby i ciasta. Jest to już czwarta Wielkanoc w czasie wojny na pełną skalę. Niemal każdy z Ukraińców ma kogoś na froncie. Wiele osób straciło swoich bliskich. Niektórzy mają w rodzinach zaginionych, ale o tym za chwilę. Najpierw udałem się do monastyru świętego Michała o Złotych Kopułach, położonego w samym centrum Kijowa, tuż obok budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W czasach radzieckich świątynia została zburzona. Miał tam powstać monstrualny kompleks sowieckich budynków rządowych z ogromnym pomnikiem Lenina i schodami prowadzącymi prosto do Dniepru. Udało się tylko wysadzić w powietrze monastyr i zbudować siedzibę partii komunistycznej, w której obecnie mieści się MSZ. Monastyr został odbudowany za czasów niepodległej Ukrainy. Należy on do prawosławnej cerkwi Ukrainy niezależnej od Moskwy. Jest tutaj także siedziba prawosławnego Caritasu, czyli organizacji charytatywnej Eleos. Spotykam się tam z jej szefem, ojcem Sergijem Dmitrijewem, który jest także wojskowym kapelanem. Pytam o to, z jakimi nastrojami Ukraińcy obchodzą te święta. Świata Paschy, Wielkanoc, to zawsze pro nadzieję. Wielkanoc mówi o nadziei. To jest historia bohatera, Chrystusa, który pokonał śmierć i nawet gdy był przybity do krzyża, a jego uczniowie uciekli, wydaje się, że nie ma nadziei, to ona się pojawia, gdy wszystko było zrujnowane, gdy zdawało się, że nie będzie tego świata. To święto nam mówi o pojawieniu się nadziei. To główny jego sens. Ono ma wiele sensów, ale dla nas jest to właśnie święto o nadziei. Święto pro nadzieję. Czy łatwo zachować tę nadzieję, jeżeli tutaj, gdzie teraz rozmawiamy, na terytorium monastyru świętego Michała, dość często odbywają się pogrzeby wojskowych? I to jest chyba bardzo trudne, żeby jednak wierzyć w to, że kiedyś to się skończy i że skończy się zwycięstwem. Znasz się, ja odpowiem jak świeciennik. Ja думаю, że odpowiem jak duchowny. Nie powiedziałbym, że w Polsce są teraz bardzo religijni ludzie, ale wszyscy chodzili na religię i znają Pismo Święte. Przed Wielkanocą w naszej cerkwi czytamy o tym, że prorocy, którzy ukrywali się w górach, byli zabijani, jak ich zjadały lwy, byli wyganiani, nie zobaczyli zwycięstwa i światła, ale całe ich życie było po to, aby to światło przyszło. Przyszedł Chrystus i pokonał śmierć. My teraz oddajemy największą cenę ludzkiego życia po to, żebym ja mógł z Tobą rozmawiać, żebyś mógł przyjechać do wolnej Ukrainy. Jesteśmy gotowi oddać życie za to, co deklarujemy. Jeśli mówimy, że chcemy wolności, demokracji, jesteśmy przeciwko reżimowi totalitarnemu i jesteśmy gotowi zapłacić za to cenę. Taka jest rzeczywistość. Czy nas to boli? Tak, to nas boli. Czy mamy traumy psychiczne? Tak, mamy. Ale od tej rzeczywistości nie uciekniemy. Swoboda i obrona własnych przekonań ma swoją cenę i Ukraina ją teraz płaci, żeby Ukraina była wolna. Z synem my dzisiaj Ukraina płacić za to, żeby być wolny. Czy to podejście, o którym ty mówisz, jest też charakterystyczne dla żołnierzy na froncie, z którymi masz kontakt? Czy to się jednak jakoś różni, percepcja tej wojny tutaj w Kijowie i percepcja gdzieś tam w okopach? Bo to chyba jest ogromna różnica jednak. Ja bym nie podzielał wojskowych, tomu się wojskowe to część suspistwa ukraińskiego narodu. Ja bym nie wydzielał wojskowych, bo wojskowi to część ukraińskiego narodu. Niezależnie od propagandy, że ludzi biorą na siłę do armii, 90% wojskowych to ludzie zmotywowani, którzy wiedzą, po co są tam i dlaczego. To są ludzie ze zwykłego życia. Dziennikarze, piekarze, fryzjerzy, nauczyciele, kierowcy autobusów. Ludzie, którzy nigdy nie brali broni do ręki i nie myśleli, że będą walczyć. Gdy twoja rodzina jest w niebezpieczeństwie, to jej bronisz. Gdy pytasz o to wojskowych, to oni mówią, że bronią swojej żony, dzieci, wiary. To nie jest kwestia tylko terytorium, a ludzi i wartości, którymi żyją i których chcemy. Oglądam filmy o wejściu Rosjan do Polski w 1939 roku, czy o cudzie nad Wisłą, czy jakikolwiek film o II wojnie światowej. Widzę, jak Polacy stawiali opór reżimom totalitarnym, Niemcom i Związkowi Radzieckiemu. Czy to było całe społeczeństwo? Nie było. Ale była Armia Krajowa, młodzi chłopcy i dziewczęta. Nawet nie było nadziei. Dobrym przykładem jest Lublin i Majdanek, który był obozem koncentracyjnym, ale gdy weszli tam Rosjanie, on działał częściowo, ale dla Polaków. Ci ludzie walczyli do końca, bo mieli nadzieję. Dzięki tym ofiarom, oddaniu, miłości do kraju i swoich wartości, Kościoła, potem powstała Solidarność. Polska stała się państwem niezależnym i może iść swoją drogą. Złą czy dobrą, to nieważne, ale to jest wybór Polaków i demokratycznego społeczeństwa. My też idziemy tą drogą. To jest trudna droga, ale motywacja każdego żołnierza jest taka, że robi on to dla przyszłości. Jeśli nie chcemy przyszłości, możemy wziąć walizki i przez zieloną granicę uciec z kraju, szukać życia gdzie indziej. I szukać życia w innej kraju, w innym kraju. Zajmujesz się pomocą humanitarną. Jakiej teraz pomocy Ukraińcy potrzebują najbardziej? Znasz, ja bym tak сказал, to też takie pytanie retoryczne duże, тому що найбільше допомога це зброя і захист. Ja bym powiedział, że to jest pytanie retoryczne. Najważniejsza jest broń i obrona. Gdy to będzie, inna pomoc nie będzie potrzebna. Nie będziemy potrzebowali pomocy dla tych, co uciekli przed wojną. Nie będzie trzeba niczego odbudowywać, bo gdy będziemy mieć obronę przeciwlotniczą, nie będziemy mieli zrujnowanych domów. Jeśli wojna się skończy, wiele pomocy humanitarnej nie będzie potrzebne. Czyli teraz potrzebujemy broni i wyposażenia armii. To jest gwarancja pokoju. Ale jeśli mówić już konkretnie, to potrzebujemy też rozwoju organizacji pozarządowych. Na przykład my ewakuujemy ludzi z regionów, gdzie trwają walki, z obwodów chersońskiego, donieckiego, zaporowskiego, sumskiego i charkowskiego. Jeśli ich wywozimy, to muszą mieć gdzie mieszkać, muszą gdzieś pracować, żeby zacząć de facto życie od nowa. Kobiety, które straciły mężów, dzieci, ojców, tutaj potrzeba pomocy psychologicznej. Całe społeczeństwo jest straumatyzowane, rozdrażnione. Wielu ludzi robi z tego powodu błędy w swoim życiu. Zwiększa się poziom przemocy, bezrobocia, przestępczości, alkoholizmu i narkomanii. Ludzie muszą mieć nadzieję i przyszłość. Gdy jej nie ma, to nie wiedzą, co robić. Pomagamy też kobietom, które były jeńcami albo mieszkały na terenach okupowanych i przeżyły gwałty i tortury. Rozdajemy pomoc humanitarną za kilka milionów euro rocznie. To jest dla ludzi, którzy nie mają na jedzenie czy leki. Pracujemy też z rodzinami wojskowych, bo nasi wojskowi to zwykli ludzie, którzy w życiu cywilnym mieli pracę i często zarabiali więcej niż żony i utrzymywali rodzinę. Teraz tych pieniędzy nie ma. A jeszcze, gdy to są ludzie, którzy uciekli z terytoriów okupowanych, sytuacja jest cięższa. Muszą mieć pracę, wynająć mieszkanie. Aby zatrzymać ludzi, aby nie wyjechali z kraju, potrzebna jest pomoc w tych pokojowych miastach. Trzeba tych humanitarnych programów podtrzymki ludzi tu w umownych, mirnych miastach. Czy państwo ukraińskie też tutaj pomaga, czy jednak to wszystko jest na barkach organizacji pozarządowych, takich jak twoja? Po-różnemu bywa. Tam, gdzie władza rozumie rolę gromadzkiego sektora. Jest różnie. Tam, gdzie władza rozumie rolę organizacji pozarządowych, jest synergia. Ale są miasta, gdzie władza nie współpracuje. Nie można powiedzieć, kto jest ważniejszy. Każdy robi swoją sprawę. U nas organizacje pozarządowe zajmują się tymi kwestiami, których nie może rozwiązać władza. Ale my rozumiemy, że jak władza nie będzie nas wspierać, to sama odetnie gałąź, na której siedzi. Tak samo z korupcją. Wojna to jak rosół dla korupcji. Ale nasze społeczeństwo jest aktywne i z nią walczy. Jeśli słyszycie, że w Ukrainie jest korupcja, to znaczy, że z nią walczą. Nie słyszymy, że jest korupcja w Rosji, bo nikt o tym nie mówi. U nas społeczeństwo obywatelskie odgrywa ogromną rolę w kontrolowaniu władzy. I jeśli ludzie oddają swoje życie, to chcą, żeby władza była kontrolowana przez nich. Ludzie chcą wiedzieć, za co umierają i kogo bronią. Gdy jestem na froncie, to chcę, żeby moja rodzina żyła w państwie prawa. Podczas wojny łatwo jest manipulować. Słyszymy, żeby kogoś nie ruszać, bo ten urzędnik to dobry fachowiec. I to jest nie na czasie. Ale widzimy, że ukraińskie społeczeństwo zmienia system podczas wojny. I wojna to jest też czas zmian. Widzisz, co nie działa i co można zmienić. Co nie pracuje, co można zmienić. Wspomniałeś przez chwilę o tych ludziach, którzy wyjechali z Ukrainy. Czy twoim zdaniem rodzi się jakaś przepaść między Ukraińcami, którzy tutaj przeżywają wojnę i tymi, którzy są gdzieś w Polsce, czy w Niemczech, czy no poza granicami Ukrainy? Zwyczajnie to istnieje. Nawet jak się ci ludzie, którzy wyjechali w tą samą Polskę. Oczywiście, że tak. Nawet jeśli uchodźcy na przykład w Polsce pomagają Ukraińcom. Ale dwa tygodnie ciebie nie ma w Ukrainie i nie wiesz, co się tu dzieje. W Ukrainie inaczej biegnie czas. Psychologicznie ci, którzy wyjechali, mieszkają w pokojowych państwach. Muszą się integrować, uczyć kultury, pracować. Po jakimś czasie zapominasz o swojej ojczyźnie. Polska to też kraj innej kultury niż Ukraina. Inna religia, język, historia. Nawet żeby się tam integrować, mieszkać, trzeba zostać jakby Polakiem. To nie jest zarzut, to jest dobre, bo w Ukrainie trzeba być jakby Ukraińcem. Znam wielu Polaków, którzy mieszkają w Ukrainie i oni też się uczą naszej kultury. Pozostają Polakami, ale są zintegrowani ze społeczeństwem ukraińskim. Ja widzę na przykładzie mojej córki, która mieszka w Niemczech i coraz mniej się interesuje tym, co się dzieje w Ukrainie. Mniej o to pyta. Czasem ludzie nie chcą też słuchać złych wiadomości o swoim kraju, bo to ich drażni. Kobiety, których mężczyźni zostali w Ukrainie po 2-3 latach, są skłonne do rozwodów. Trzeba żyć dalej, nie ma kontaktu. Jest też czynnik ekonomiczny. Gdy Ukraińcy z zagranicy dają rady tym, którzy są tutaj, to tego nikt nie słucha. Jest jakaś wrogość wobec tych, którzy wyjechali, bo są ci, którzy tu zostali i walczą, i ci, którzy pojechali po lepsze życie. Choć ja rozumiem, że być emigrantem to jest trudna rzecz. Trzeba znaleźć mieszkanie, pracę, zrobić dokumenty. Nie wiesz, czy dostaniesz kartę stałego pobytu, czy będzie pomoc, czy nie. Ale myślę, że Ukraina straciła tych ludzi na 90% na zawsze. Ja myślę, że Ukraina straciła tych ludzi na 90% na zawsze. Ale ci, którzy wrócą, będą się bardzo różnić od tych Ukraińców, którzy są tutaj i tę przepaść jakoś trzeba będzie chyba zasypać. Po pierwsze, ja nie znam, ile ludzi będą powracać. To pytanie. Nie wiadomo, ilu ludzi wróci. Nie wierzę, że wielu wróci. Oni mogą wrócić tylko wtedy, gdy będzie całkowity pokój, całkowite zakończenie wojny i gwarancja, że jej nie będzie przez najbliższe 100 lat. Musi być odbudowa Ukrainy, nowe miejsca pracy i wtedy ludzie może będą wracać. I to nie wystarczy. Dzieci, które nauczyły się języka, kultury, raczej nie wrócą. Ja bym chciał, żeby oni wrócili, ale jeśli Ukraina będzie cały czas w takim konflikcie jak Izrael, to nie ma nadziei. W takim konflikcie jak Izrael, to nadziei absolutnie nie ma. Czego wam życzyć z okazji Wielkiej Nocy? Stійkості, згуртованості. No na pewno, żeby ja bym chciał сьогодні почути. Wytrzymałości, jedności. Co do naszych sąsiadów, to nie prosiłbym o dobry stosunek do Ukraińców, ale chciałbym, żeby ludzie, którzy żyją w krajach, gdzie panuje pokój, cenili to, że u nich nie ma wojny, żeby to rozumieli, jak żyje ich sąsiad. Deklarowali wsparcie, a widząc Ukraińca, który jedzie tranzytem do Niemiec, po prostu się uśmiechnęli. Nie wszyscy ludzie są dobrzy, nie każdy Ukrainiec to dobry człowiek. Są przestępcy, jest margines, nie każdy jest profesorem czy nauczycielem. Ale pokażcie w to święto miłosierdzie tym, którzy cierpią. To jest po prostu ludzkie. Oczekuję po prostu człowieczeństwa. Jakiej ludzkości po odnośnie do Ukraińców w innych krajach. Proste ludzkości. To był ojciec Serhii Dmitrijew z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. A za chwilę zobaczymy, jak Wielkanoc obchodzą miejscowi katolicy. To był Gordij Staruch z piosenką Wesnianoczka. Katolicy rzymscy na Ukrainie stanowią mniejszość. Ich liczba jest szacowana na co najmniej kilkaset tysięcy. Wśród nich jest wiele osób polskiego pochodzenia, choć większość zapomniała już języka przodków. Stąd tylko pojedyncze msze w kijowskich kościołach są po polsku. Jedna z takich świątyń to kościół świętego Mikołaja, neogotycki budynek oddany do użytku na początku XX wieku i zaprojektowany przez Władysława Horodeckiego. W 1936 roku został zamknięty przez władze radzieckie. Początkowo był tam magazyn, a od 1978 Państwowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. W 2002 roku miał zostać oddany katolikom, ale dotąd to nie nastąpiło. Świątynia jest w opłakanym stanie, odpadają tynki, pojawia się grzyb. Dodatkowo kościół został uszkodzony w czasie grudniowego rosyjskiego ataku na Kijów. Dotąd można zobaczyć duże zniszczenia dokonane przez Rosjan w biurowcu naprzeciwko. O świętach w tej świątyni rozmawiałem z księdzem Pawłem Wyszkowskim, proboszczem parafii świętego Mikołaja. Przede wszystkim mamy rok jubileuszowy, rok nadziei, a nadzieja to nie jest coś złudnego, co ma się wydarzyć kiedyś, jakoś pozytywne. Nadzieja to jest dzisiaj, a dzisiaj jest Pan Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, który zwyciężył śmierć i który daje nam radość życia wiecznego. Więc dla nas nadzieją jest Jezus Chrystus, dla każdego chrześcijanina, i święta mimo smutku, który nam towarzyszy, bo cały czas są takie wydarzenia, które, jak na przykład w Sumach, kiedy 32 osoby zginęły, ponad 100 rannych, przed tym Krzywy Róg, przed tym Dnipro, nawet sam Kijów nieustannie, są te ataki dronami, nic nam nie może zabrać tej nadziei. Pamiętam pierwsze święta wielkanocne, na przykład 3 lata temu. To było ludzi malutko, nawet na te święta wielkanocne. Już następne, rok temu, już kościół wypełniony, a teraz wydaje się jeszcze więcej. Więc nadzieja, mówi Pismo Święte, zawieść nie może, więc wchodzimy w te święta z nadzieją. Ale czy to jest nadzieja tylko religijna, czy to jest też nadzieja taka, że ta wojna się skończy? Przede wszystkim wszystko się buduje na nadziei religijnej, dlatego że bez tego inaczej nie możemy. Każdego dnia modlimy się i marzymy, aby nastał pokój, sprawiedliwy pokój, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Dlatego jest to nadzieja, która bazuje się na religijnej, która nie może zawieść, bo wcześniej czy później wszystkie wojny się kończyły i ta się skończy. I my modlimy się, aby jak najszybciej, aby to nastało nawet dzisiaj. Czy w tym roku Grób Pański będzie jakoś nawiązywał do tej sytuacji Ukrainy, która jest obecnie? Grób Pański zawsze nawiązuje, nasz grób tutaj się znajduje. On mówi o krzyżu, który niesie Ukraina cały czas. W te 3 lata wojny, więc jest to krzyż Jezusa i krzyż, który dźwiga każdy z nas, bo już jesteśmy zmęczeni tym wojną, tymi ciągłymi, nieprzespanymi nocami. Również obok grobu jest kamień, który przez zmartwychwstanie Chrystus otworzył, i jest to kamień wojny. Mamy nadzieję, że ten kamień też zostanie odsłonięty i nareszcie to jest ostatni rok, kiedy jest wojna i nastanie pokój. Tutaj jeszcze widzę, są zdjęcia wojskowych po prawej stronie. Czy to są parafianie księdza, którzy zginęli na wojnie? Tak, już 9 naszych parafian w ciągu tych 3 lat, i to są młodzi mężczyźni, 21 lat, 23 lata, 27 lat, 19 lat, 50 lat, 46 lat. To są tacy osoby, jeden 60 lat, najstarszy z nich. Oprócz tego około 20 mężczyzn naszej parafii teraz broni granic, jest na wojnie. Czy parafia im jakoś pomaga? Oczywiście wszystkim, czym się da, więc bardzo dużo prosili o generatory w zimie, nawet o takie proste, ciepłe, termiczne ubrania, skarpety, produkty żywnościowe, kiedy w tej zimie prosili o prostą taką aspirynę, polipirynę i codziennie za nich się modlimy. To jest myślę taka też dla nas największa pomoc. We wtorki, każdego wtorku właśnie jest nabożeństwo do świętego Michała Archanioła, patrona Wojska Niebieskiego, a również miasta Kijowa, o ochronę ich i aby mogli wrócić do swoich domów. Wiele rodzin jest podzielonych, między innymi wielu jest też w Polsce, dlatego na przykład, że rodziny wojskowych, oni są na froncie, a ich rodziny gdzieś są za granicą, ale nie tylko. Rodziny z małymi dziećmi, mamy gdzieś około 50%, co wyjechało w czasie wojny. Niektórzy chyba już nie powrócą, ale życzę tym, aby powrócili do nas, ich czekamy. Ten kościół, w którym rozmawiamy, świętego Mikołaja w Kijowie, on także ucierpiał w grudniu w wyniku ostrzału. Jak tutaj teraz wygląda sytuacja i jakie były wtedy uszkodzenia? Dwie rakiety balistyczne trafiły w budynek naprzeciwko, czyli przez drogę. Poleciały wszystkie szyby, które są na fasadzie kościoła, więc ucierpiała rozeta, to jest około 36 metrów kwadratowych. Ten kwiat, który łączy dwie wieże, i to najbardziej ucierpiała. A również poleciały wszystkie szyby szkła armowanego na wieżach kościoła, jak i również wokół kościoła, dlatego że i z przodu, i po bokach szyby wyleciały. I to się stało 20 grudnia po 7 rano. Już 21 grudnia zebraliśmy się jako parafianie. Było około 40 osób. I własnymi siłami i za własne koszta zakryliśmy tą rozę polikarbonatem, czyli takim specjalnym plastikiem, jak i okna u góry na samym szczycie wieży, na czwartym, powiedzmy, piętrze, tak to się nazywa, i wokół kościoła. A czy jest szansa na jakiś kompleksowy, kapitalny remont tego kościoła? Bo to jest zabytek. Unikalny zabytek jak dla Kijowa, ale on nawet bez wojny, on i tak jest w złym stanie. On i do wojny był w złym stanie, dlatego że wszystko to, co tutaj państwo widzicie, a więc popękane kolumny, zawieszone siatki, okna zaklejone pianą, zabite pianą przez nie, wieje w ciągu zimy, prowizoryczne ogrzewanie, które nie działa, ono tylko jest dla dekoracji, i te rury na zewnątrz, kiedy są prześwięte, to przejmuje się dziećmi, żeby ktoś się nie uderzył o to. Więc jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, to szansa odnowienia kościoła jest tylko wtedy, kiedy świątynia zostanie zwrócona tym, którzy ją budowali, a więc parafii. O to cały czas się staramy, dlatego że w ciągu lat były wydzielane ogromne sumy pieniędzy na utrzymanie tego budynku sakralnego i nic się nie zrobiło. To był ojciec Paweł Wyszkowski, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Kijowie. Відчувають вібрації платани акації, я скоро відчую на півшляху, що ти там, де ти, я чекаю на станції, в голові твої танці, на даху мене в цьому місці. Ніхто так сильно не любив. Ми у полоні відстані і дуже з'ємних квартир. Мене у цьому місці ніхто так сильно не хотів. Я дихати, я дихати. Маленька, будь тихіша. Розбивай цю токсичну тишу. мене в цьому місті, ще ніхто так сильно не любив. To była Okolica z piosenką Misto. Słuchacie Państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód. Jak już wspomniałem wcześniej, wielu Ukraińców spędzi święta z dala od swoich bliskich. Chodzi tutaj nie tylko o tych, którzy uciekli z kraju. Wiele osób ma bowiem członków swojej rodziny na froncie. Niektórzy zginęli. Liczba ofiar śmiertelnych nie jest ogłaszana, ale mowa o dziesiątkach tysięcy. Inni przepadli bez wieści. Jeszcze inni są w rosyjskiej niewoli. Trudno tutaj podać nawet dokładną liczbę. Mówi się o ponad 8 tysiącach osób. Inni mówią o liczbie wielokrotnie wyższej, dodając do tego liczbę zaginionych. W rosyjskich więzieniach jest około 1300 wojskowych, którzy bronili zakładów Azovstal w Mariupolu w 2022 roku, na samym początku inwazji na pełną skalę. 800 to żołnierze brygady Azov. Wśród nich jest brat Jewgenij Synelnyk, który został skazany w sfingowanym procesie na 27 lat pozbawienia wolności. Zapytałem ją, jak spędza święta, wiedząc, że jej bliski jest w rosyjskim więzieniu, na okupowanych terytoriach, setki kilometrów od domu. Po pierwsze, święto dla nas, ja думаю, jak i dla większości Ukraińców, w całym dla mojej rodziny, to семейne święto. Po pierwsze, dla nas, jak dla większości Ukraińców, to jest święto rodzinne, kiedy możemy się zebrać razem i zobaczyć. Mój brat służył w brygadzie Azov od 2018 roku, ale znajdował zawsze jakąś możliwość, żeby przyjechać. Ostatnie 3 lata chodzimy do cerkwi z prośbą o to, żeby nasza rodzina znów była cała i żebyśmy zobaczyli mojego brata. Dla rodzin, które czekają na swoich bliskich, którzy są jeńcami, każde święto, w tym religijne, budzi nadzieję, że będzie wymiana jeńców i zobaczymy swoich bliskich. Stąd czekamy na to święto także z tego względu. Samo w pierwszą czergę z tej pozycji. Kiedy pani ostatni raz widziała swojego brata? To było w 21 roku, kiedy brat mógł przyjechać do odpusty. To było w 2021 roku, gdy przyjechał na urlop. Wtedy służył w mieście Urzów pod Mariupolem. To było latem 2021 roku. Gdy rozpoczęła się inwazja na pełną skalę, wszyscy zostali zmobilizowani i bronili Mariupola. Czy teraz wie pani, gdzie przebywa brat? Tak jak mój brat, on niezakonnie zasłużony. Mój brat został bezprawnie skazany i co do tej kategorii jeńców wiadomo trochę więcej. Gdy oni przeprowadzają nielegalne procesy z wymyślonymi zarzutami i dowodami, to później publikują wyroki. Więc gdy jego sądzili, widzieliśmy, jak wygląda. Strasznie schudł, to są kości obciągnięte skórą. On się przyznaje, bo oni stosują tortury. Takich ludzi tylko z Azova jest 124. Ale wiele osób jest jeszcze w czasie działań śledczych. I dopiero o nich się dowiemy, gdy będzie wyrok. Oni robią procesy pokazowe. Azov jest uznawany w Rosji za organizację terrorystyczną, więc wystarczy sądzić za to, że jesteś członkiem Azovu. Przypomnę, że w Ukrainie Azov jest częścią Gwardii Narodowej, oficjalną jednostką. Poza tym w pierwszych dniach okupacji Mariupola widzieliśmy kadry, jak jeżdżą piece, w których palone są zwłoki ludzi, którzy zginęli w rosyjskich ostrzałach. One były prowadzone z samolotów, ze statków, czołgów, rakietami. I teraz Rosja chce zrzucić winę za te śmierci na obrońców Mariupola. Mój brat został skazany na 27 lat, ale Rosjanie sądzą ludzi po parę razy. Są chłopcy z Azowu, którzy byli sądzeni już 4 razy i są skazywani na dożywocie. Oni są w najgorszych koloniach, jak czarny delfin czy północny wilk. Tam są trzymani najgorsi przestępcy i tam są nasi obrońcy. Z tych kolonii nikt nie wychodzi żywy, nie ma żadnych kontaktów, odwiedzin. Po prostu nie wiesz, co się dzieje z człowiekiem. Tam nijakiego związku, nijakich odwiedzin, niczego tam nie ma. Po prostu ty niczego nie znajesz, co z ludyną. Czyli teraz w ogóle nie ma pani kontaktu z bratem, nawet listów, czy w jakiś inny sposób? Zaraz nie ma. Ja znajduję się w Donieckiej oblasti. Teraz nie ma. Wiem, że on przebywa w kolonii karnej w obwodzie donieckim. Wcześniej miałam informacje od uwolnionych jeńców, którzy mówili, że go widzieli i że żyje. Dla nas, bliskich, którzy czekają, to są ważne słowa. Rozumiemy, że tam nie można być zdrowym, ale wiemy, że żyje i to jest dobra wiadomość. Ale nie wiadomo, co dalej. Są ludzie, którzy byli ciężko ranni w czasie obrony Mariupola. Były amputacje i ci ludzie dotąd są jeńcami. Mój brat był ranny odłamkami i one są w jego ciele od 3 lat. Nie wiem, w jakim on jest stanie. I jaki jego stan, to mnie nie wiadomo. Co państwo robią, żeby Ukraińcy nie zapomnieli o tych, którzy są jeńcami wojennymi? Sprawdzi, za 3 roki my, każdy dzień ty prokidajesz się i pytajesz sobie, co ty możesz zrobić. Tak naprawdę, każdego dnia pytamy się o to, co możemy zrobić. Jeździmy po świecie, do Brukseli, do Polski, spotkamy się z eurodeputowanymi, przedstawicielami ONZ, Organizacji Obrony Praw Człowieka. 2 razy byłyśmy u papieża w Stanach Zjednoczonych i jeździmy do Turcji. Codziennie staramy się pisać i opowiadać swoje historie, udzielać wywiadów. Staramy się zebrać dowody zbrodni rosyjskich. Organizujemy pokojowe akcje, marsze w ukraińskich miastach, żeby ludzie o tym pamiętali. Chłopcy nie mają żadnych kontaktów, w przeciwieństwie do rosyjskich jeńców w Ukrainie, którzy mogą rozmawiać ze swoimi bliskimi. Mają jakieś rozrywki, wiadomo gdzie są, że żyją i jaki jest stan ich zdrowia. Natomiast ukraińscy bliscy nie wiedzą nic i to jest wielki problem dla nas. Zwracamy się do Czerwonego Krzyża w tej sprawie. Nie podoba nam się, co robi ta organizacja i jak jest neutralna, bo my otrzymujemy ciała jeńców ze śladami tortur. Chcemy o tym mówić wszędzie. Organizacje międzynarodowe powinny to potępić, przyznać, że ludzie są tam torturowani, że dochodzi do przemocy fizycznej i seksualnej. Dlatego cały czas o to zabiegamy. Rozumiemy też, że ludzie się przyzwyczajają i są już zmęczeni. Ciężko jest ciągle czytać złe wiadomości, więc szukamy nowych form. Ale to jest nasza odpowiedzialność, aby o tym mówić. Dlatego organizujemy marsze, biegi w cześć jeńców. Designerzy coś malują, muzycy piszą piosenki, ktoś pisze wiersze. Powstają dokumentalne, krótkie filmy. Staramy się różnymi metodami i sposobami mówić o tym. Na przykład o niemieckich obozach koncentracyjnych wszyscy pamiętają. Na przykład o Oświęcimiu wszyscy wiedzą, że to obóz, a mało kto wie, że to jest też miasto. I chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że w takim Taganrogu jest jedna z najstraszniejszych kolonii karnych, gdzie były tortury naszych bliskich. Dla Rosji to kurort, a dla nas to miasto tortur. Jest takie miasto, bo dla Rosji to miasto kurort, a dla nas, dla wszystkich, to miasto, gdzie najżytkiejsze katowania odbywały. Ale czy te akcje, to, że państwo się zwracają do tych międzynarodowych organizacji, czy to przynosi jakiś efekt? Przynajmniej oni o tym znają. To już wiadomo. Mnie zdaje się, że... Przynajmniej o tym wiedzą. Ukraińscy jeńcy są od 2014 roku, ale koordynacyjny sztab w Ukrainie powstał dopiero wtedy, gdy obrońcy Azowstali stali się jeńcami, czyli w 2022 roku. To ogromna liczba, więc powstało wtedy specjalne centrum. Nasi dyplomaci, prezydent ciągle o tym mówią. Nawet w przypadku negocjacji o ewentualnych porozumieniach jednym z punktów jest powrót jeńców. To jest efekt pracy rodzin i współpracy z państwem. Widzimy, jak dyplomaci i przedstawiciele innych organizacji zwracają się do Czerwonego Krzyża, którego reprezentanci nie spotykają się z naszymi jeńcami. Oczywiście chcielibyśmy, aby oni przyjechali i zobaczyli naszych jeńców, bo oni często są uznawani za zaginionych. Rosja nie daje takiej informacji, ale gdy o tym mówi się na arenie międzynarodowej, w tym mówią o tym wysokiego szczebla politycy, czy apelują, żeby zrobić wymianę jeńców, to to już jest jakiś rezultat i to daje nam więcej sił, żeby robić jeszcze więcej. Ale rezultat, ale on daje nam більше сил робити ще більше. Pani mówiła wcześniej o tym, jak Ukraińcy traktują rosyjskich jeńców i około miesiąca temu, czy miesiąc temu była taka sytuacja, że właśnie do jednego z tych jeńców rosyjskich przyjechała żona i władze ukraińskie pozwoliły na spotkanie się. Co pani wtedy czuła, widząc właśnie tę scenę, kiedy właściwie no, ci ludzie normalnie się spotykają, podczas gdy Ukraińcy na takie traktowanie liczyć nie mogą? Właśnie ta sytuacja i pokazuje odnoszenia ukraińskiej strony do polonionych. Właśnie ta sytuacja pokazuje stosunek ukraińskiej strony do jeńców. Widać różnicę między Rosją a Ukrainą. Rosjanka może przyjechać do swojego męża czy narzeczonego z tortem. My też byśmy tak chcieli. Nie rozumiemy, dlaczego w Rosji żony czy rodziny jeńców, którzy są u nas, nie przejawiają żadnej aktywności, nie zabiegają o ich wymianę. Ale my nic takiego nie widzimy, choć to są ich bliscy. Co robią te rodziny? Była tylko ta kobieta. To boli, gdy to widzisz. Myślisz, kiedy wreszcie ty będziesz mógł objąć brata, czy rodzice będą mogli. Ale niestety, mamy taką sytuację. Kiedy już zmożecie być razem, ale na żal, tylko oś tak ono wychodzi. To była Jewgenia Synelnyk, siostra ukraińskiego jeńca wojennego przetrzymywanego przez Rosjan na terytoriach okupowanych. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Na koniec odejdziemy trochę od tematu Wielkanocy i przyjrzymy się wojnie na froncie kulturalnym. Tak zwaną dyplomacją kulturalną zajmuje się Instytut Ukraiński w Kijowie. Niewielka instytucja mająca swoje filie m.in. w Paryżu i Berlinie, od niedawna także w Holandii. Promuje ona ukraińską sztukę współczesną, literaturę i muzykę. O tym, jakie priorytety ma ta instytucja, rozmawiałem z Oleną Kowalenko z Ukraińskiego Instytutu. To jest bardzo trudne pytanie. Zawsze jak robimy takie podsumowanie roku, publiczne sprawozdanie Instytutu, to ono liczy kilkaset stron i co roku, jak pokazywały właśnie ostatnie lata, co roku robimy około 150-180 projektów kulturalnych z różnych dziedzin, zaczynając od kina, literatury i kończąc projektami akademickimi. Główne tematy, z którymi pracujemy w ostatnich latach, to przede wszystkim dekolonizacja wiedzy o Ukrainie, bo jak widzimy, że bardzo często obraz Ukrainy, który widzimy za granicą, jak pokazują właśnie badania percepcji Ukrainy za granicą, jest to kształtowane poprzez narratywy rosyjskie czy prorosyjskie. Częściowo to się bierze z nierozumienia tego, czym jest Ukraina. Częściowo gdzieś tam z myleniem Ukrainy czy Rosji ze Związkiem Radzieckim i przenoszeniem jakiejś wiedzy, poczuć wobec Związku Radzieckiego na Ukrainę i Rosję współczesne, a to jest nie tak. Czasami oczywiście z przyczyn politycznych. W swojej działalności przede wszystkim wykorzystujemy sztukę, wiedzę jako instrumenty szerzenia wiedzy o Ukrainie. Nie chcemy indoktrynować, nie chcemy robić propagandy. Po prostu myślimy, że sztuka jest tym instrumentem, tym narzędziem, z którego łatwiej zacząć komunikację z partnerami z drugiej strony, bo partnerstwo to też jest kluczowa cecha naszych wszystkich projektów. Nie robimy czegoś jako Ukraina na zewnątrz, staramy się zawsze robić tak, żeby projekty i tematy, o których mówimy, były ciekawe również w tych krajach, w których pracujemy. Więc szukamy partnerów, szukamy tematy, które będą ciekawe i budujemy mosty między Ukrainą a tym innym krajem, bo tylko w takim przypadku ten projekt będzie miał sens. A jeżeli byśmy spojrzeli na mapę może na początku Europy, to gdzie jest największy problem z tą dekolonizacją? To znaczy, gdzie ona jest najbardziej potrzebna? Czy to jest na przykład w Polsce, w Niemczech, czy może we Francji, czy w Hiszpanii? Europa Południowa. Francja, Hiszpania, Portugalia. Wiąże się to z tym, że najmniej wiedzą o Ukrainie po prostu w tych krajach. Oczywiście mniej problemów jest w rozmowach z Niemcami, więcej rozumienie. I jeżeli mówimy o naszych bliskich sąsiadach, o Polsce, o krajach bałtyckich, to tutaj w ogóle nie ma problemów ze zrozumieniem tego, czym jest dekolonizacja, przede wszystkim wobec Imperium Rosyjskiego, współczesnej Rosji, więc oczywiście, że im dalej na zachód, tym trudniej się rozmawia o takich tematach i naszymi najlepszymi partnerami tutaj jest Polska i kraje bałtyckie. A jeżeli chodzi o mapę całego świata, czyli na przykład kraje tak zwanego globalnego południa. Tam chyba jest jeszcze większy problem. Dokładnie tak. Dlatego w zeszłym roku Instytut Ukraiński otworzył osobny dział, sektor, który będzie zajmować się projektami w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej. I koledzy próbują teraz budować mosty oparte na współpracy i poszczególnych osobnych artystów i również współpracy instytucyjnej, żeby po pierwsze gdzieś opowiedzieć o tym, czym jest Ukraina, w ogóle zmapować ten kraj na ich mentalnej mapie. Czasami, żeby podkreślić różnicę między Ukrainą a Rosją i trochę tak cofnąć się od czasów radzieckich do naszych czasów i pokazać, że to są osobne kraje z osobną historią. Tak, coś nas łączyło w przeszłości, jakiś krótki etap, ale jesteśmy bardzo różni. A jakby pani dokładniej wytłumaczyła, o co chodzi z pewną taką nostalgią za Związkiem Radzieckim w niektórych państwach i czy to państwu jako Ukrainie szkodzi czy pomaga? Z krajami tej tak zwanej naszej nowej geografii problem jest taki, że chcemy z nimi mówić o dekolonizacji, bo to jest nasz wspólny temat. Oni bardzo dużo o tym mówią, piszą, refleksują, my również, ale rozumiemy dekolonizację w bardzo różny sposób. Bo właśnie dla nich Związek Radziecki w procesie dekolonizacji był czymś bardzo odmiennym od naszego rozumienia Związku Radzieckiego w procesach dekolonizacyjnych. Jeżeli tam postrzegają Związek Radziecki jako coś, co im pomagało historycznie, tak, to jest no, właśnie taka jednostka, która pomagała dekolonizacji, to u nas Związek Radziecki jest właśnie zupełnie czymś przeciwległym. Jest to coś, od czego próbujemy siebie dekolonizować i wewnętrznie, we własnym rozumieniu siebie i też zewnętrznie. No ale to jest bardzo trudne zadanie, bo tutaj generalnie państwo wchodzą w politykę, prawda? Bo te państwa, na przykład część państw afrykańskich uważa, że właśnie Rosja pomagała Związek Radziecki w dekolonizacji. Dla nich wrogiem jest powiedzmy umowna Francja. Francja teraz pomaga Ukrainie, więc tu jest bardzo duże takie zagmatwanie, z którego chyba bardzo ciężko jest wybrnąć. Dokładnie tak, więc jeżeli mówimy o dekolonizacji i na przykład mówimy tylko o Imperium Rosyjskim, a nie mówimy o Imperium Austro-Węgierskim przy tym, bo Europa jest dobra i w ogóle wartości europejskie, to jest coś, co zupełnie nie przemawia do naszych partnerów w Argentynie na przykład, czy w Afryce Południowej. Wypracowujemy teraz ten język, w którym z nimi rozmawiać. Ale faktycznie to jest problem i dopiero się uczymy pracować z tym. Zaczęliśmy rozmowę od dekolonizacji poza granicami Ukrainy, ale takie pytanie mi się rodzi, ta dekolonizacja, czy aby nie jest potrzebna części Ukraińców tutaj, którzy mieszkają w Ukrainie, którzy cały czas jakoś się odnoszą do tej kultury rosyjskiej jako, nie wiem, kultury starszej, lepszej, wyższej? Tak, to jest proces taki dwutorowy, on trwa i zewnętrznie, kiedy próbujemy naszym partnerom wężej, eksperckim środowiskom i szerzej też tłumaczyć, na czym polega tożsamość ukraińska, czym się różni od rosyjskiej, dlaczego nasze relacje w przeszłości były kolonizatorskie, tak, ze strony Rosji. Co z tym możemy robić teraz? Jak można przeczytać sztukę ukraińską i w ogóle wschodnioeuropejską w inny sposób? Ale to tak samo jest proces wewnętrzny, który przeżywamy. Nie da się tak po prostu z dnia na dzień zapomnieć wszystko, czego się uczyło w szkole. I tutaj chodzi o starsze pokolenie. Oczywiście 24 lutego 22 roku bardzo dużo poprzewracał ludziom w głowie, ale też no, bądźmy realistami. To jest proces, który wymaga autoedukacji, to jest proces, który wymaga książek, który wymaga refleksji w sztuce. I to wszystko teraz trwa w ukraińskich muzeach, w ukraińskich kinach, w literaturze ukraińskiej, ale to są lata. Na to są potrzebne lata, ale myślę, że idziemy bardzo dobrym tropem. Ja rozumiem starsze pokolenie, ale jest też młode pokolenie, które na przykład słucha rosyjskiej muzyki i to widać na top 50 na Spotify'u czy na YouTubie. Co tutaj można zrobić? Pewnie tworzyć jeszcze więcej dobrej muzyki ukraińskiej w bardzo różnych żanrach, żeby wybór był dla każdego, kto sobie chce, nie wiem, czy rapa posłuchać, czy rocka, czy jakiejś estrady, żeby to wszystko było również w języku ukraińskim. Jesteśmy państwem demokratycznym, więc nie możemy komuś zakazać słuchać rosyjskiej muzyki. Jak chce, to słucha, ale co możemy zrobić, to zaoferować coś ukraińskiego, które będzie o tyle lepsze, że człowiek wybierze to ukraińskie. To była Olena Kowalenko z Instytutu Ukraińskiego. Ten odcinek magazynu udało się zrealizować dzięki mojej współpracy z tą instytucją oraz z Warszawskim Centrum Mieroszewskiego.